गए हैं हम। चाहेगा दुआओं में भी मांगेगा तो फिर भी ना पाएगा। चोरी उस पे छीना झपटी है, किस्मत ऐसे पटती है। तू ये ख्वाबों में भी चाहेगा दुआओं में भी मांगेगा तो फिर भी ना पाएगा। हमसे बुरी है ये अय्याशी चीज फितूरी, ये अय्याशी हम पे यारा चट रही है। जाएगा जो लूटना ना आएगा तू।